حلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نزل وصلوا آياتنا وفرماك وفو كلمين قلوا غلطة عزم حكومات إسلامي يا إيواء اجتماع إسلامي شارع مركز ولدي دا حسد دي هاري اجتماع دي كور لدي او فقور كتي مصيبت دي خيكي جهاز كورني مسلا دا تولیگی از آمی مصيبت دي فارا رسل وارسل كي نو مدلن نسبت باندي مركزون دوشي دي او آمی نكي دي دشو ادانو یا دخنانو یا نور بسارو فارد وقت باندي وارسل كيكي خدی بسی شیطو خانار کو پر دلیانی کری داستر دید پار دی انتلاف کرون علائن کی او دا خلق سراسی مپا چشی او خلق چا او شعور لدی او او پکر کرون کی زیز کری او پیگی چپدی کور کی مشران پیو رقم او کسان پبل رقم باندی جوند کوریشی دیوی کورنی پلار پا بکور کی جوند کری جاو پلار پسر کر پگری نوی کدوی هر کنی معتبر روسی حاضوی ورمان سپک کاری دی مگرم کدو دوی جامع خراب نوی او دوی پردائی که مزدودی کمی کار کمی و بکور که موکر شوندی حالات که ملمر از دی ملمر پا پال کی گی که حالت ملی او شوندی که دیدی ملی او دوشوندی وارسی کی گی یقینی خبر از دا کور فعال او پرده که کور دی هم دوارات هر اجتماع چپل دارت مشتر ولری که همه مشر وقار او ده آقا عزت دی طول کسلام و وقار او عزت ته او کچه تا مشران بی وقار بی عزت بی او دی کورانه چار تا رسلگی اونی چکوله پداسی او رنز باند اختن چه همه پکون چار پسی لیوانی وگردیگی یقینی خبر دا چه همون دی سیره دا پاتی بیگی هم دا غرانگی دی اجتماع حالت در واقعه دا خبره چه پر پربگنده چه دوپانان په مشرانو پسې کوي او یا وایي چې هغوی په موټرو ګرځېږي هغه په موټرو کې ستاسو د خدمت دپاره ګرځېږي هغه ستاسو د وقار ساتنې دپاره ګرځېږي هغه د عیش و تنعم دپاره نه ګرځېږي تاسو ګورئ هغه شخصیت چې هغه د وزارت معین دی او هغه په عین حال کې د یو مرکز مشر دی او د په تنظیم کې د نظامي رئیس دی او په مشترکې شورا کې یو لوی غړی دی مرکزي شورا کې هغه په داسې حالت کې چې د یو موټر د ایستلو دپاره اقدام کوي چې هغه په مین اولت دی او ډېر ملګري پاڅېږي د هغه مخه نیسي چې تا ګوته کوي خو مونږ یو مونږ دا موټر راکش کړو مګر همدی وایي زه د مجاهد په صفت باندې دا نه شم منلی ستاسو روان او زه پات شم هغې ځای له دي او په هغې د پټمن انفجار کوي په هغې کې دا هم د نور طرفا شهید کېږي د دې معنا دا ده چې دا د ټولو نه اول مسلمان دی او دا د ټولو نه اول تورزن دی چې دا کار کوي نو دې معنا دا نه ده چې دا ککر په موټر کې سپور شوی دی یا دا په کنکور کې وزلی یا په چوکۍ باندې ورځ ناست دی چې دا کار ټول د هغې دپاره کړی دی بلکې دا ځان د خدای دپاره وقف کړی دا کار کړی دی د دې طرخوا زه چې کومه خبره مقصدي خبره ده هغه کوم هغه دا ده چې من باید په خپل شهیدانو باندې ونه جاړو من په شهیدانو باندې باید خواشینی نشو مونږه که اجتماع شهید کیږي مونږ ټولنه شهید کیږي په هغې باندې باید مصیبت وکړو په هغې باندې وژاړو نن سبا چې کوم دښمنانو لاسونه یو کړي دي او غواړي چې هغه زمونږ په مقابل کې مبارزه وکړي هغې دې لپاره نه دي لاسونه یو کړي چې مطیالله خان غوندې یا مسعود مثلا د یو بل شهید غوندې هغه مونکي شهیدان کي او هغه د منځه یوسي ځکه که په دې خبره باندې هغوی خپل مقصد ته رسېدلی نو هغوی په مونږ کې څه د پاسه یو نیم میلیون شهیدان وکړل او زمونږه ډېر بزرسته خلک یې بندیان کړل زمونږه کورونه لوټمار کړل او د خاورو سره یې ټول کورونه خاورو کړل زراعت او اقتصاد ټول له منځه یووړل مګر دوی خپل هدف ته نه دي رسېدلي د دوی هدف دا دی چې دغه اسلامي ټولنه اسلامي اجتماع دا مړه کړي دا ووژني نو که دا خدای ناخواسته ووژله شوه په دې فاتحه بیا څوک نه شي اخیستلی په دې سوګواري بیا څوک نه شي کولی او د دې د وژنې لپاره مختلف لارې باندې کار کېږي دا هو یو راز ده چې نن سبا په افغانستان کې جو خپل روح لاړو بغیر غلا نه هغه د شهر ډېر بد ذهنیت روان ده او هغه دا چې په دې کې جهادي خلک وي په وو باندې توندې راځي او دولس خلک وایي چې دا خلک د دوتې نو دې رمن تبا کیږي مقصد دا ده کله چې انسان دا ژوند چې هغه غلامه ژوند ده دا ژوند چې هغه کفر دی غل ژوند ده دا ژوند وباله او شهادت مرګ وباله نو هغه اجتماع ختمه ده هغه اجتماع به امره اجتماع ده دا هغه به ژوند امید نشي کولی دا وجه ده چې الله تعالی د روحانی او روح قرآن کریم حکم کوي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا خلق شعروش الى شهيدي هو ما دي مرد كمان ما كوي هذا الفندي دي من ها شوف دي شهاغا دي خدايا جل جاله هو عما نواره دي دينا من حريب شي هغا دي خدايا حكم نشتلوائي هغا دي بنده دي بنده غير بره بغالة جواكي هغا غير اسلامي غير الهي قوانين وتغالة كي دي هغا سوية مرده هغا مرده دي شهاد خدايا جل جاله هو عما نواره دي حكم دي فارا تخدای جل جلاله عما نواله دي قانون جاری کول دي فارا دي حق وینه توی شي هغا په ابدي ژوند ژوندی دی رسول الله صلی الله علیه وآله وصحبه وسلم حکم کوي چې وخت به راشي چې په تا زمانې به دښمنان داسې راټول شي لکه وږي چې په کاسه باندې راټولېږي نو صحابه کرام پوښتنه کوي دا به څنګه کېږي چې هلته مونږ ډېر کم وو مونږ به لږ وو مونږ تعداد به مونږ شمېر به کم وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه دا وجه نه ده دا به دا وجه وي چې تاسو به ډېر وایي خو تاسو به داسې بې مفاد او بې مقصده وایي لکه د سیلاب په سر باندې راخېستل شوي زرګونه او کتونې چې هغه نه څو کېږي او نه سره کېږي نو دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا دې وجه نه وایي چې تاسو بوهم پیدا شي نو هغه پوښتنه کوي چې وهم چیه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله څوک د مال او د مرګ سره مال سره مینه ولري او د مرګ نه کرکه ولري نو دا وهم دی او دا وهم چې مسلمانانو کې پیدا شو بیا به دښمنان په دې باندې داسې راټولېږي لکه وږي چې په کاسې باندې راټولېږي نن سبا چې مونږ ګورو شرقي او غربي استعماري لاسونه او د هغوی هغه پلویان چاوی د اسلام په نوم باندې دولت جاری کړی دی او د اسلامي احکامو پروا نه ساتي هغوی د مسلمانانو سره واقعا د مرسته لاس نه ورکوي دو ټولو لاسونه اوږده کړي دي او کوشش کوي چې مسلمانان په شرق او غرب کې چې کومې هستې موجودې دي کوم اسلامي تحریکونه چې موجود دي هغه ټول شنډ کړي هغوی خنسا کړي او د هغو بوټې پوباسي د هغې لپاره مارون را لیکل کېږي په نوم د مؤسسه خیریه باندې تر څو هغوی ته تمیع کړي هغوی لپاره دا تمه ورکړي تاسو ته مونږ کومکونه کوو هغوی ته دغه دنیایي مال شته په نظر کې ښه ودلوي او د هغوی اذهان د الهي دین نه منحرف کړي په دې نسبت باندې هغوی تباه او برباد کړي الله تعالی جل جلاله عما نواله په رسول شو آیتونو کې دوه درې حکمونو ته اشاره کوي اول حکم دا کوي چې جهاد هر جهاد دی چې هغه د خدای جل جلاله عما نواله د حکم دی پر تکول لپاره هغه پیل شوی وي ځکه وایي چې هغه خلک خدای ځان ورکړل شوی دی چې هغوی یوازې خدای ګڼلو او د خدای د قانون نه بغیر بل حکم ته غاړه نه کېښودله او د هغو مقابل کې خلک راپاڅېدل مظالم یې پیل کړل د کورونو نه وایستل مهاجر یې کړل وایستل ناغو د خدای د قانون له حکم ورکړل شو چې تاسو د مقابل کې توره اوچته کړئ کوم خلک چې هغوی د وطن دپاره جهاد کوي او وایي چې مونږ وطن ګټو که مونږ ته وطن په لاس باندې راغی که د خدای حکم پکې جاري و که جاري نه و د مونږ جهاد بس دی دا مجاهدین نه دي دا کفري جهاد دی دا کفري مقاتله ده دا اسلامي مقاتله نه ده کوم خلک چې هغوی د اسلامي حکم په ځای باندې د پښتو مرکو او ضربو ته هغو مرکو او ضربو ته چې هغه په حکم د خدای باندې روان نه وي هغوی ته ښه بوري او هغې ته ډډه ورکوي هغې ته تکیه ورکوي او وایي چې مونږ په دې لاره باندې خپل مسیر روانوو هغه مسلمانان نه پاتې کېږي که هغوی لمونځونه وکړي که هغوی اودسونه وکړي ذکر دوی دی ایاک نعبد و ایاک نستعین په مقابل کې قیام کړی دی. دوی په خوله باندې دی ایاک نعبد و ایاک نستعین کلمه وایي، او په حقیقت کې د خدای حکم تابع نه دي، هغوی د بندګانو حکم تابع شوي دي. هغه خلک چې هغوی غواړي د کفارو سره مشترک حکومت جوړ کړي، هغه حکومت اسلامي حکومت نه دی، هغه کافر حکومت بلل کېږي. خدای جل جلاله امرونه وکړ، هم اجازه نه ورکوي چې کافر په مسلمان باندې مسلط شي. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، دا حکم دی، دې حکم په مقابل کې قیام دی. دا مقاتله مقاتله ده، اسلامي جهاد نه بلل کېږي. اسلامي جهاد هغه جهاد دی چې هغه صرف د خدای د کلمې او د خدای د حکم جاري کول لپاره سر ورکوي، او دې لار په دې لار کې ټار بلي. امام حسن دا دی چې مجاهدین زموږ الحمدلله دښته ډېر دي، او فتوحات اوس هم روان دي، او حتی دښمنانو په اسکټ باندې هم حملې شوي دي، او هغه په لاس غلي دي. بېګا مونږ ته اطلاع راغله، د محفوظ روغ لاړو چې مونږ 15 موټره په لاس کې ونیوله، او په هر موټر کې اووه دانې د اته اته دانې اسکټ پراته وه چې هغې ته دا جګول نه شول، هغې ته مور واچولو. په هغې باندې الله تعالی مونږ فاتحه کړو، او هغه مونږ ته په لاس باندې راغلو مونږ ونیوله. همدغه راز په مختلفو ځایونو کې په ټرمونو باندې زموږ حملې روانې دي، اولاد هم رسېږي. مګر سره دې ټولو ټولو نن سبا زموږ دښمنانو سره تمه او امید پیدا شوی دی چې هغو به غالب شي او مونږ به مغلوب شو. د دې معنا دا نه ده چې هغو به زموږ ټرمونه ونیسي، زموږ وطن به ونیسي. د دې معنا دا ده چې هغو به زموږ اجتماع منحرفه کړي، زموږ ټولنه بې لارې روانه کړي، او هغه ارمان چې دوی لري هغه ارمان ته به ورسېږي. خدای دې هغه ساعت نه روکړي. نن سبا چې مونږه اسلامي حکومت جوړ کړی دی، او په دې حکومت باندې هغه مسلمانان، هغه دولتونه چې اسلامي دولتونه دي، هغوی اعتراف ونه کوي، د هغې وجه بله نشته. د هغې وجه یوازې همدا ده چې هغه حکومتونه واقعا اسلامي دین نه تمثیلوي. هغوی په خوله باندې اسلام چیغې وایي، خو هغوی په حقیقت کې د اسلام طرفداران نه دي. ځکه که دوی د اسلام طرفداران وي، نو کوم شی چې زموږ سره کومک دی، هغه د دوی اعتراف دی، هغه اعتراف چې نه کوي. نو دا د خدای حکم دی چې کوم خلک په خوله د اسلام چیغې وایي، او د اسلام مفاهیم په ځان باندې نه تطبیقوي، د هغې د اصولو نه منحرف روان وي، هغه په دنیا کې ذلیله کېږي، او په آخرت کې لوی عذاب ته رسېږي. او همدغه وجه ده چې اکثر اسلامي ممالک په دنیا کې هم پاتې راغلي دي، او آخرت کې به هم خدای خپل کار ورسره کوي. اسلامي ملت او مجاهدین مکلفیت لري هغه حکومت ته تن کیږي چې هغوی د خدای جل جلاله امر او احکام په ځان باندې او په ملت باندې تطبیقوي. هغه حکومت چې هغه د کافر او مسلمان نه مشترک جوړیږي، هغه حکومت چې هغه د کافر په حکم باندې رامنځته کیږي، که څه اسلام چیغې وایي او اسلامي بیرغ پورته کړي، او د هغې قوانین په اسلام مطابق نه وي، د هغې اشخاصو نه مونږه د هغو د اشخاصو د حیا او د ناموس نه، د هغو د فرضدارۍ نه، د هغو د واقعي توحید او د خدای د بندګۍ نه مونږ مطمئن نه وو. خدای د بندګۍ نه مونږ مطمئن نه وو. د هغې سره که مجاهد سر کښته کوي، دی دا خپل ټول جهاد خاورې کوي، او دی داسې نه چې د دښمن په توره یوازې دی وژل کېږي، بلکې دغه اجتماع وژل کېږي. زمونږ د جهاد نتیجه یوازې او یوازې دا دی چې خدای مونږ ته ښودلې ده، الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة واتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور. مونږ د جهاد نه هغه وخت نتیجه په لاس راوړلی شو چې مونږ یو داسې حکومت تشکیل کړو، داسې یوه ډله تشکیل کړو، داسې یو نظام راولو په هغې کې د خدای جل جلاله امر والوه په حضور کې خلک سر په سجده کېږدي، د مالونو حقوق ادا کوي، د بدو کارونو یوازې په خپل اجتماع کې نه بلکې په دنیا کې مخنیوی کوي، او په ښو کارونو باندې یو بل ته امر کوي، او دنیا په ښو کارونو باندې لمسوي. زمونږ جهاد یوازې په افغانستان کې نه ختمیږي، مونږ د خدای بندګان یو، او د خدای د بندګۍ لپاره مونږ مکلف یو چې ټول بشریت لپاره خدمت وکړو. ټول انسانان هغو لارو نه چې هغوی په هغې باندې دوزخ ته روانېږي، د هغوی لارو نه وساتو. نن سبا چې دښمنان بار ځای کې پرتنګرلو کې جنگونه کوي او موږ ته منځونه او دستونه کوو کلمې وایو ځوانان د تشتر او تلاش دي دا خلک د اسلام په لار باندې وطن روان دي ځکه دا شرعي اسلام حکم دی کوم وخت چې دښمن په مسلمانانو باندې تیری او تجاوز کوي حضرت چې ورسره رسیږي په هغه کې مشارکت کوي موږ ډېر ځوانان د تلاش دي راټول دي کورونو تلاش دي خدا به دې نړۍ ته اړ نه کوي زو به پلار ته اړ نه کوي شاګرد به استاد ته اړ نه کوي مرای به بازار ته اړ نه کوي فضیلا کې هغه به مخ باندې جهاد څنګه ترواليږي کوم د وار د خپل اجتماع د موږونه وشل شي دا اجتماع د عدالت شهید نه شي باید موږ د هر نوع اختلافونو نه ځان وساتو هر خبر چې خلک کوي چې په دې کې په لوی قاعده او پوسټي قاعده باندې حکومت نظر وسوي دا ما دې فلمی دي پوسټي قاعده باندې اسلامي حکومت هیڅ کله نشي جوړېدلې په داسې قاعده باندې چې پاره کې غاړه اهل تشیع ته هغه اعظم تراولي چا ول نه ول سره لړمان په څوب کې واچا اخر نه ځاګه په تار جوړيږي اول اول سره هر خلک چې افغان ملت دي هر خلک چې شولیان دي هر خلک چې هغه د دین منحرف خلک دي هر څوک چې دي چې هغه حکومت کې راغلل دې معنا دا ده چې موږ دا اول اهل د خپل حکومت په هغه لار باندې جوړ نه کړو چې موږ هغه لپاره قرباني ورکړو موږ د خپل شهیدانو وینه هدر کړې او موږ دا اجتماع ووژله دماغ خلاص دا د مسلمانانو وروڼه چې خدای تعالی دې شو توبه واسو لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه باندې واقعي ایمان ولرو او خدای موږ ته وعده کړی چې کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله که موږ واقعا همدغه هدف دې پاره د خپل حکومت اتباع وکړو او خپل حکومت هم دې خواته متوجه کړو چې همدغه لار همدغه مسیر ونیسي هغه سیاست چې هغه خبیث سیاستونه دي او هغه اسلام نه انحرافي لاره طی کوي او دا اجتماع منحرفه کوي هغوی سیاستونو نه ویره ونه کړو ځکه موږ سره خدای ملګری دی او خدای موږ ته پټ خبره راکړې ده یقیني خبره ده چې موږ به یو مثالي حکومت جوړوو موږ به دنیا ته ښیو چې اسلام داسې اسلام دی چې هغه د دنیا سره د ژوند لارې ښیي هغه د ټولو سره دښمني نه ښیي دې مختلفو طبقو سره ژوند کوي یو سره کوچي پاکوي یو سره لارې جوړوي خور دې دوه په کورونو کې چې کوم لړمان ننوتې دي کوم ماران ورغلي دي هغه ماران به وژني د هغې په مقابل کښې به اصلاح راولي او هغوی به هغه لارې ته متوجه کوي چې د هغوی د انسانیت تکمیل په باندې راځي چې هغو سره به د شرپسندۍ فکر نه وي هغه به داسې اجتماع وي لکه حضرت رسول کریم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې تر آخر د عمره پورې خپل دا د پارپاشي ونه وختله مګر د هغه د نوم مبارک اوس پورس یادېږي صلی الله علیه و آله و سلم نو موږ باید ځان ته متوجه شو موږ که چېرته ماموریت لرو موږ که چېرته جهاد کې مشران یو موږ توپک په غاړه لرو د دې ټولو کفار په مقابل کښې موږ خدای ته یو مسؤلیت لرو که دا موږ په شرعي لار باندې نه استعمالوو که موږ حرص کوو که موږ د مال دپاره د وړو دپاره د ځان دپاره یو جاه و جلال توجه کوو طلب کوو یو مال طلب کوو او یا د دې دپاره چې موږ مړلې شو موږ د ارتاتو دپاره طلب کوو نو خدای وایي چې قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم دا د عام قاعده دی موږ د لغت عربي ده چې کوم ځای کې الذين راشي او بېرته ورپسې فی راشي معنا دا ورکوي چې دا مخکې شاید وروسته دپاره سبب دی د مرګ نه تېښته قرآن وایي چې د مرګ نه تېښته دا د انسان لپاره د هلاکت او تباهۍ لاره ده کله چې خلک په سنګر کې سنګر چې تښتي په شکر په وخت کې ډېر مړي کېږي د هغه نه چې هغه د جنګ په وخت کې کېږي همدغه کوم خلک چې هغه په خیمو کې ناست دي او وایي چې کلا شم هلته مړ شمه دوی په هغه مرګ باندې مري چې هغه د غلامۍ مرګ دی بیا هغوی توره نه شي پورته کولی هغه د دښمن په مقابل کښې مړه دي هغوی بیا ژوند نه شي ګټلی مسلمانانو وروڼو د موږ ته د ژوند د ګټلو لاره یوازې او یوازې همدا ده چې موږ د خدای جل جلاله امرالهو دپاره او د خدای په لاره کښې د خدای په لاره باندې برابر تورې ته لاس کړو او د خدای جل جلاله امرالهو په دې حکم باندې موږ عمل وکړو او عقیده وکړو چې فرمایي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويغيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم خدای جل جلاله وعمر الله فرمائي اي مسلمانانو قرار په خیمو کې په کورو کې مکه نه ای د خدای نه حیا وکي قاتلوهم داغو مقابل کې ورته پورته کوي خدای به تاسو سره څه کومک وکي خدای به تاسو سره څه مرسته وکي يعذبهم الله بأيديكم حقوط أستاذ بلاكتور ما دا الله تعالى عذاب وكي أغا دخلاي ما قهور دي أغا لاخر با عذابيكي خدا بدي تاس لفارة دا دا نوم دا الوركيا أو دا يخزيگري با تاس نسمكي تاس بلاكتور ما دا الله تعالى عذاب كي يعذبهم وينصركم عليهم الله تعالى بتاس سرا مدد وكي كمار بو بطابور بعد لکه مونږ په دې نیمونې کله جهاد باندې چې اکثر خلک مونږ کې په صحیح لار باندې په اسلامي طریقه باندې جهاد هم نه کوي الله تعالی مونږ ته وښودل چې موږ په لاسونو په عذاب شول او څومره الله تعالی مونږ سره مرسته وکړه هغه لویه طاقت په دنیا کې عددلو چې امریکا مونږ په مخکې اعتراف کړی چې مونږ نه غواړو چې هغه رسوا شي هغه څه طاقت ته الله تعالی د زامنو حکمت ورکړه او هغوی تر اوسه پورې پمیر باندې اخته دي د هغوی ښځې راځي دلته په خپلو بندیانو پسې ګرځېږي دا څومره جهاد او د شرم خبره ده دا چا وښودل الله تعالی وکړو خدای مونږ سره دا وښودل په امتحان کې الله تعالی مونږ سره خپله وعده ثابته کړه خدای وایي تاسو دوه سره توره پورته کوئ وینصرکم علیهم ویخدهم هغو به خدای رسوا کړي هغو به خدای په دنیا کې وشرموي او هغو به الله تعالی جل جلاله عمر واله بیخي سپک او ذلیل کړي ویشفي صدورهم المؤمنین هم خلک چې هغوی مؤمنان دي د هغو د زړونو ارمان به ورباندې وباسي الله تعالی جل جلاله عمر واله سره وعده کوي ویب غایه د قلوبهم او الله تعالی جل جلاله عمر واله د دوی د زړونو قهر دښمنان چې دی دا غوسه جوړه غلې دا تکلیفونه چې په دې باندې راغلي دي دا ارمان یې دوی سره دي دا ټول الله تعالی وباسي او هغه د باندې شي الله تعالی به دوی ته خوشحالي نصیب کړي نو مسلمانانو وروڼو ایماندار دوه سوال دي ایماندار دوه ارمان دي یو دا ده چې که څوک مجاهد وي هغه باید اسلامي جهاد وکړي هغه باید د نوم دفاره ونکړي که هغه نن قمردان وي او سبا د اختر پیر باندې راځي باید هغه بد وي نه شي زه باور لرم چې د شهید مطیع الله په مجلس باندې په مجاهدونو کې تر زرهاو موجود دي او داسې خلک دي څوک چې مونږ نه اخلي مګر خدای جل جلاله امن او ورسره هغه منل دي خدای وایي چې بعضهم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار والله عنده حسن الثواب وهذا خلق شهوي كل قرون يشغل شهدي او هغوي جهاد كرالي او هغوي هجرت كرالي او بیا جنگ کړی دی کافران وژلي دي او دوی وژل شوي دي نو دوی سره زه وعده کوم چې زه به دوی جنت ته بیایم او دوی ګناهونه به ټول مرمر معاف کوم هغه څوک چې هغه مونږ نه پېژنو هغه په جهاد کې دخیل دی هغه څوک دغه نوم څوک نه اخلي هغه باید په دې خواشي نه شي چې ما نوم په امریکا غږ کې رانغی په بي بي سي کې رانغی زه قومندان نه شولم او زما کور ته چې رانغلل دا ډېره غلطه خبره ده مونږ چاره پاره پاره درې مونږ د خدای دپاره پاره درې یو او خدای جل جلاله امن والو په خپله وعده کې کاذب او دروغجن نه دی الله تعالی مونږ ته وعده کړی ده چې مونږ به هغوی ګناهونه ورته معاف کړو هغوی به جنت ته نه راباسو او هغه سره ډېر نیک ثواب دی او په دې پسې پله پسې حکم کوي چې د دنیا مالونو شهرتونو ته مه ګورئ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم ولبئس المهاد تا دا هغه شی مغرور نه کوي په هغې شي باندې فکر ونه کوي چې هغه کافران په هغې کې دنیا کې غوښتې کوي او مرضي کوي امریکا مخکې شوله او هله روس مخکې شوله مخکې هغه څوک دی چې هغه په انسانیت کې مخکې وي هغه څوک د خدای جل جلاله امن او بندګي کې مخکې هغه څوک دی په هغې باندې غوسه کول دا سړی د دین او د اسلام نه خلاصوي مسلمانانو وروڼو که تاسو سره چا کومک کړی دی هغه یې تاسو دین دپاره نه دی کړی خپل مقصد دپاره کړی دی اول دا هغوی د مقصد بهتره رسېدلې ده هغوی غواړي دا جهاد دا تباه او برباد کړي او په دې ځای کې داسې یو حکومت راولي چې هغه حکومت د دوی غلام واوسي هغه د مسلمانانو وینې د مسلمانانو زده وي د مسلمانانو مالونه په دې باندې خرڅ کړي افغانستان ستا کوم ملک دی په افغانستان کې کانونه د نورې دنیا نه ډېر دي په هغې ځای کې تیل ګاز هر شی شته دی پاگیزه کی تلا نخرا وسپنا مصر او پاگیزه کی جواهر طول موجود دی هغه زراعتی ذکر دی مالداره و زراعتی واضح دی ملت پارا کی پایت که خو پاگیزه کی ترو صدا سی حکومت نه درغلی چاگز دو حکومت وی او همدل او جواب کلچ پاگی حکومت باندی ارغل وصلو دا ملت دا شهامت والا دا غیرت والا ملت و نخوزی دا دغه دغه ستر دي دوی ستر نه وو دا تنه دوی تنه نه وو هغه خلک چې دوی ستر بل کېدلو او دوی معنوي ژوند ورپورې مربوط وو کله چې هغوی په اصل د جهاد غږ وکړ دا خلک بېل دي نه چې یا پوچه وخېږي یا عسکرۍ ته جذب شي یا هغوی باندې کوم الهام او تور پیسې ورکړي دا خلک راپاڅېدل او په دې لاره کې وینه ورکړه او تر اوسه پورې بې د کومې تمې توقع نه چاپېر دي په سنګر کې جنګېږي نو دوی لپاره همداسې یو حکومت شي نه چې هغه واقعاً د خدای د دین حکومت وي هغه واقعاً د خدای دین غواړي دا ملت په هغې حکومت باندې نه راغورځېدی شي او نه دا ملت مخکې نیولی شي کوم خلک د هغې دپاره تبلیغ کوي هغه د کفر دپاره تبلیغ دی که څوک نه پوهېږي هغه باید ځان پوهېږي نو زما عرض دا دی څوک جهاد کوي هغه باید جهاد کې خپله تقوا خپل دین وساتي ځکه مونږ په دې افغانستان او په دنیا کې دین غواړو او دا هله کېږي چې مونږ په ځان کې دین پیدا کړو که سړی په خپل ځان کې دین پیدا نه کړي هغه په ملک کې دین نشي راوستلی که حکومت خپله دینداره نه اوسي هغه په ملک کې دین نشي پیدا کولی فاسق فاجر پلار خپل زوی نه بزرګ نشي جوړولی همدغه راز که مجاهد جهاد کوي هغه باید د خدای دپاره وي بل عرض دا چې کوم خلک ځوانان چې قدرت لري او هغه جهاد ته نه ځي هغه د مرګ نه خلاصېږي نه مګر همدلته به مړې وي او د هغو مرګ دا ده چې هغو اجتماع به په غیر اسلامي باندې بدلېږي ادو په غاړه د غلامۍ حلقه لویږي چې دا معنوي مرګ دی او دا مرګ بیا جبیره نه لري دا خدای سره مرګ دی دنیا سره مرګ دی دا مې عرض دی چې اتو ځوانان دي هغو سنګرونو ته په اخلاص باندې لاړ شي په سنګر کې مرګ نه دی مرګ مقرر نېټه لري په خپلو باندې هر څوک روان دی هغه نه ورته کېږي او نه وړاندې کېږي او بل عرض مې دا دی چې د خدای په خاطر باندې لاسونه سره یو کوي د دښمنانو خبرې مه منئ په اسلامي حکومت باندې بروسه وکړئ دغه اختلافونه مونږ تباه کړو همدا اوس د حزبونو منځ کې جنګونه په داخل کې روان دي خدای دا حزبونه نور رنګ کړه الله تعالی دې نور حزبي فکر مونږ لرې کړي الله تعالی دې مونږ ته واقعي اسلامي فکر راکړي چې مونږ په حکومت باندې اسلامي موحد کېدلی شو دا حکومت مونږ ته کافرو نظر وسته دا حکومت کې بل څوک نه دي حکومت کې نامون دی مونږ باید په دې کې بیا هم دا ونکړو چې دا مشر شو او ذکر سره چلم دې کې باید مونږ دې ملاتړ وکړو او دې پسې روان شو او په دې کې کوم انحراف کړو هغې مضمونی ډول باندې هدایت وکړو لار وکړو او ان شاء الله تعالی چې مونږ باور لرو هغه خلک چې هغوی په دې کې مونږ مشران لوستي دي هغوی انحرافي فکر نه لري هغوی د دین دپاره کار کوي خو د مونږ ملاتړ غواړي که چېرته مونږ بې لارې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کما تکونون یؤمر علیکم اعمالکم عمالکم که تاسو څنګه اوسئ هماغه خلک په تاسو مقرري کوم بې لارې شو نو ښه خلک به زمونږ نه لرې کېږي